Witamy o Powstańcach Warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 dzień sierpnia, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kierowana przez Putina grupa Wagnera może być jeszcze bardziej niebezpieczna, mówi premier. Decyzja o zamknięciu polskiej granicy z Białorusią musi być podjęta w koordynacji z Litwą i Łotwą, powiedział w Trójce wiceszef MSWiA. Wracają upały. Dziś w prawie całej Polsce powyżej 30 stopni, miejscami 33. Grupa Wagnera po śmierci lidera kierowana przez Putina może być jeszcze bardziej niebezpieczna, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jewgenij Prigożyn miał zginąć w katastrofie lotniczej w pobliżu rosyjskiego Tweru. Szef rządu podkreśla, że cały czas istnieje zagrożenie ze strony wagnerowców stacjonujących na Białorusi. Premier zaznacza, że teraz najemnicy podlegać będą bezpośrednio Kremlowi. Niech sobie teraz każdy odpowie na to pytanie, czy grupa Wagnera, która jest dzisiaj na Białorusi, stanowi większe czy mniejsze zagrożenie? Bo dla mnie to jest pytanie retoryczne. Grupa Wagnera, która dzisiaj jest pod bezpośrednią kuratelą, pod bezpośrednim nadzorem Putina i jego ludzi, jeszcze bardziej niż do tej pory, albo przynajmniej w takim samym stopniu jak do tej pory, będzie używana jako narzędzie prowokacji, szantażu, ataku i różnego rodzaju szarpania w ramach zakłócania polityki bezpieczeństwa i destabilizacji państw graniczących z Rosją i z Białorusią. MSWiA ocenia, że na terytorium Białorusi może przebywać około 5000 najemników grupy Wagnera. Całkowite zamknięcie granicy z Białorusią może być elementem nacisku na reżim w Mińsku, by ten zaprzestał agresywnych działań, między innymi wobec polskiej mniejszości, powiedział w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Minister dodał w programie Trzecim Polskiego Radia, że taka decyzja musi być podjęta w koordynacji z Litwą i Łotwą. W przyszłym tygodniu pewno będzie Mariusz Kamiński o tym mówił, bo zaplanował takie spotkanie z szefami resortu spraw wewnętrznych tych dwóch państw. Jeżeli by taka decyzja miała zapadać, to tylko w koordynacji. Zobaczymy. Ja nie przesądzam, czy będzie tak, czy siak. Na pewno będzie o tym mówił minister Mariusz Kamiński za parę dni. W środę minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią jest prawdopodobne. W przyszłym roku nastąpi znaczne odbicie wzrostu gospodarczego, powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok, który przyjął rząd, tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3%. Minister Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła, że przyjęte prognozy dla gospodarki mieszczą się w konsensusie rynkowym i pozostają zbliżone do prognoz Komisji Europejskiej. Tym samym Polska właśnie według prognozy Komisji Europejskiej znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w 2024 roku w całej Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że polska gospodarka w latach 2016-2022 wzrosła realnie o około 32% i ten wzrost był najwyższym, większy był niż w jakimkolwiek innym dużym państwie Unii Europejskiej, mimo tego, że w tym czasie mierzyliśmy się z naprawdę poważnymi wyzwaniami. W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zakłada inflację na poziomie 6,6%. Deficyt ma wynieść 4,5% PKB. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział odwołanie się od wyroku w sprawie informacji o bezrobociu zawartych w spocie wyborczym PiS. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o 15% bezrobociu za rządów PO-PSL. W lutym 2013 roku stopa bezrobocia w Polsce sięgnęła 14,4%. Wyrok skomentował w TVP Info wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak. Różnica pomiędzy 15% a 14,4% to widzimy taki socjologiczny efekt Streisand. Nie wiem, czy kiedyś pan redaktor słyszał. Efekt Streisand polega na tym, że znana aktorka w Stanach Zjednoczonych został sfotografowany jej dom. I to zdjęcie gdzieś tam na jakiejś niszowej stronie zostało opublikowane. Pani aktorka stwierdziła, że została naruszona jej prywatność i oskarżyła fotografa, po czym cały świat dowiedział się, jak wygląda dom pani Streisand. I dokładnie z tym mamy do czynienia w chwili obecnej. Dziś od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się konferencje, podczas których politycy Zjednoczonej Prawicy porównają skalę bezrobocia z lat 2007-2015 z obecną sytuacją na rynku pracy. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem dla 5 województw na południowym wschodzie Polski. Gorąco będzie od dziś do niedzieli, zapowiada synoptyk Emilia Szewczak. całości województwo lubelskie, południowo-wschodnia część mazowieckiego, prawie całe województwo świętokrzyskie i małopolskie, a także większa część województwa podkarpackiego. To w tych regionach od godziny 13 do niedzieli do godziny 20 prognozowany jest upał, a więc temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę mogą być nocami tropikalnymi z temperaturą około 20 stopni. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziać się będzie bardzo dużo. W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Możliwy również grad, tylko na krańcach wschodnich bez opadów. Prognozowana wysokość opadów w czasie burzy do 25 mm. No i też silniejszy wiatr, oczywiście porywisty, 75 km na godzinę w czasie burz, a w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim nawet do 90 km na godzinę. Na termometrach od 26 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w Dolinach Karpackich do 32 stopni. Na południowym zachodzie i krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 6. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Pora na Trójkę. Witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Bartosz Bielecki i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. 25 dzień sierpnia. Kłaniamy się oczywiście. Midnight Oil, za chwilę Beds Are Burning. I to będzie taka wskazówka dla tych wszystkich, którzy być może muszą już wstać, ale pojawiło się to słynne jeszcze 5 minut. Teraz 10 minut po godzinie 6 w porze na trójkę. Dzisiaj będziemy obchodzić dzień zupy błyskawicznej. No bo przecież wszyscy mieli styczność z tym jakże, no, ratującym życie często posiłkiem. Mówi się o niej, że jest chemiczna i niezdrowa, ale mimo wszystko w dalszym ciągu stanowi często taką podstawę diety niejednego studenta i ostatnią deskę ratunku, mówiąc i myśląc nawet dosłownie, bo będziemy analizować składy zupek błyskawicznych. Są tam na etykietach bardzo trudne do wymówienia nazwy i będziemy się też zastanawiać, co kryje się pod tymi nazwami. Zupka błyskawiczna jest gotowa w 5 minut, często nawet szybciej, ale jak to się przekłada na przykład na wartości czy zastosowanie w treningu, w diecie, o tym też będziemy rozmawiać z Mateuszem Warianką z redakcji sportowej. A jeżeli mówimy o rzeczach w wersji instant, no to będzie też rajd Dakar w wersji instant w Szczecinie. Rusza coś w tym właśnie stylu. Rajd terenowy, który zamiast tygodnia potrwa zaledwie 2 dni. Także się przyjrzymy właśnie temu wydarzeniu. I pojawi się jeszcze historia pewnego pelikana. Nazwa jest niezwykle wdzięczna. Tytuł tej informacji: pelikan na gigancie. Ani myśli wracać do domu. Cały czas zwiedza nasz kraj, zwiedza Polskę. I również tym pelikanem się dzisiaj zajmiemy. 11 minut po 6:00. Obiecam Midnight Oil już teraz. The time has come to save face. trzeci Polskiego Radia. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich noc, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Tegoroczny hymn męskiego grania, męskie granie orkiestra, czyli Supermoce w Trójce. 19 minut po szóstej. Czas na przegląd treści, które znajdą Państwo na portalach Polskiego Radia. Polskie Radio 24. Tutaj rozmowa z rzeczniczką Straży Granicznej, porucznik Anną Michalską. Funkcjonariusze Straży Granicznej muszą być wyjątkowo rozważni, aby odpowiadać adekwatnie do zagrożeń. Mamy świadomość, że strona białoruska tylko czeka na jakieś nasze działania, które mogłaby wykorzystać przeciwko nam. Cały czas możemy mieć do czynienia z różnymi prowokacjami, mówi pani rzecznik. Niestety od kilku miesięcy próby nielegalnego przekroczenia granicy są zauważalne. Jest ich coraz więcej. Widać ten wyraźny wzrost, mówi gość Polskiego Radia 24. Często jest to ponad 100 prób w ciągu doby. Oczywiście nie jest to taka skala jak w 2021 roku, kiedy tych prób było nawet 800 na dobę. Teraz jest ich maksymalnie do 200. Cały wywiad dostępny na stronie Polskiej Radio 24. Zostajemy na tej stronie. Były prezydent USA Donald Trump formalnie aresztowany. Politykowi stawia się 13 zarzutów, z których główne to uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było nielegalne obalenie wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku. Donald Trump nie przyznaje się do żadnego ze stawianych mu zarzutów i twierdzi, że są one motywowane politycznie. Były prezydent został zwolniony po zapłaceniu kaucji w wysokości 200 000 dolarów, a więcej szczegółów na stronie Polskiej Radio 24. I jeszcze zapraszamy oczywiście w ten weekend. weekend do Radomia. Airshow w Radomiu wraca po 5 latach przerwy. W ostatni weekend sierpnia, 26-27 sierpnia, zaprezentują się tam piloci z całego świata. Zasiądą oni za sterami imponujących maszyn. Między innymi w czasie imprezy pojawi się Łukasz Czepiela, jeden z czołowych pilotów, który między innymi w Ekspresie Jedynki opowiedział, jak wygląda szkolenie na operatora maszyny latającej. Polskie Radio jako jedyne będzie transmitowało na swoim portalu oraz w mediach społecznościowych całą imprezę. Streaming wideo produkowany w formie wielokamerowej, dynamicznej transmisji na żywo będzie miał za zadanie jak najlepiej oddać klimat imprezy. Oprócz samych pokazów lotniczych nie zabraknie również rozmów z pilotami, żołnierzami i gośćmi imprezy, a my oczywiście będziemy zapraszać Państwa do tego, żeby słuchać Trójki przez cały weekend, bo również u nas na naszej antenie nie zabraknie relacji, a także programów na żywo, które zostaną zrealizowane właśnie w czasie tego największego airshow w Polsce, airshow w Radomiu w ostatni weekend sierpnia. To przed nami. 21 minut po 6. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you. Na Trójkę. jeśli to ostatni w życiu dzień, jeśli jutra nie ma być na pewno, z każdym łykiem żal mi coraz mniej, jest mi doskonale wszystko jedno, jeśli to ostatni w życiu dzień, jeśli jutra nie ma być na pewno, z każdym łykiem żal mi coraz mniej, wiem, że dzisiaj tańczysz tylko ze mną. Wideo w trójce, 28, no prawie 29 minut po szóstej, pora na trójkę z niespodzianką. Mówiliśmy o airshow w Radomiu i mamy zaproszenia na sobotę. Ta liczba zaproszeń limitowana, więc proszę się pospieszyć. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po szóstej. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację na drogach. Dzień dobry. Dzień dobry. A na razie na polskich trasach raczej spokojnie, ale już spore spowolnienia obserwujemy w pobliżu największych miast, między innymi Krakowa. Tak jest na Krajowej Siódemce od strony Kielc, także na trasie numer 79 od strony Sandomierza oraz na drodze numer 44 od strony Skawiny. Przybywa samochodów na trasach pomorskich, chociażby na Krajowej Siódemce w okolicach Żukowa i na Krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim. Podobnie na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Lipce, a także na remontowanych odcinkach drogi krajowej nr 22 pomiędzy Chojnicami i Czerskiem oraz Swarożynem i Malborkiem. Na Mazowszu spore spowolnienie obserwujemy na budowanym fragmencie ekspresowej siódemki pomiędzy Zakroczymiem i Czosnowem oraz na trasie wojewódzkiej nr 631 na wysokości Zielonki. I jeszcze autostrada A2, a tam nieco wolniej jedzie się w pobliżu węzła Poznań-Zachód i to w obu kierunkach. Czas na serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Budżet na przyszły rok jest budżetem bezpiecznym dla Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W nagraniu zamieszczonym na portalu społecznościowym szef rządu mówi, że będzie oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie fizycznym, zdrowotnym i społeczno-gospodarczym. Przeznaczamy rekordowe kwoty na rzecz naszej obronności, ale także wyposażenia policji, podwyżek dla różnych mundurówek. Jeśli inflację zakładamy na przyszły rok na poziomie 6,6%, a podwyżki na poziomie ponad 12%, To znaczy, że naprawdę dla całej sfery budżetowej, w tym dla Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, dla armii, dla naszych żołnierzy, dla naszych policjantów, funkcjonariuszy różnych służb, przeznaczamy naprawdę znaczące podwyżki. Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada 3% wzrost gospodarczy. 5 osób zakażonych bakterią Legionelli zmarło na Podkarpaciu. 76 pacjentów leczonych jest w szpitalach w Rzeszowie, Dębicy i Przemyślu. A wojewoda podkarpacki i prezydent Rzeszowa zwołali sztaby zarządzania kryzysowego. W poniedziałek mają być znane oficjalne wyniki próbek wody z rzeszowskich wodociągów. Już teraz w ten weekend w mieście zarządzono dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Stany Zjednoczone będą szkolić ukraińskich pilotów z obsługi samolotów F-16, poinformował rzecznik Pentagonu. Kurs dla pilotów i serwisantów odbędzie się w bazie lotniczej w Arizonie. Szkolenie w USA rozpocznie się w październiku. Pełny serwis o 7. Przed nami sportowe emocje, serwis sportowy w Trójce, no i Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Legia Warszawa po pełnym emocji i bramek meczu zremisowała 3-3 z duńskim FC Midtjylland w pierwszym starciu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Dla wojskowych trafiali Mark Gual, Bartosz Slisz i Blasz Kramer. Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak uważa, że gra ofensywna polskiej drużyny zasługiwała na pochwałę. Piątkę w formacji ofensywnej i dwóje w formacji defensywnej. Coś w tym rodzaju, bo ofensywa jak zwykle spisała się na medal. Strzelili 3 bramki, z czego 2 głową. Kapitalne zmiany. Przede wszystkim ci, którzy weszli po raz kolejny, pokazali, że są głodni gry i będą walczyć o podstawową jedenastkę. Natomiast jeśli chodzi o defensywę i o stałe fragmenty gry, to powtórka z historii. Legia musi nauczyć się w końcu bronić przy stałych fragmentach gry, bo kiedyś może to się zdanie gorzej skończyć i już nie będzie w stanie odrobić i wrócić do meczu. Tym razem się po raz kolejny udało, natomiast taki bramek nie wolno tracić. Rewanż w przyszły czwartek w Warszawie. Tymczasem nasze siatkarki pokonały 3-1 Ukrainki na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Cieszy nas na pewno wygrana 3-1 z Ukrainą i tego, że prezentujemy się teraz na drugim miejscu w naszej grupie. Myślę, że teraz najważniejsze jest to, żeby się po prostu się skupić na każdym kolejnym meczu i tyle. Mówiła przyjmująca Oliwia Różański. Biało-czerwone już przed tym meczem były pewne awansu do 1/8 finału. O ćwierćfinał zagrają w niedzielę z Niemkami. I na koniec jeszcze złe wieści z lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Czwartek był wyjątkowo nieudany dla biało-czerwonych. W finale rzutu młotem Malwina Kopron spaliła wszystkie 3 próby i nie została nawet sklasyfikowana. W półfinale biegu na 800 metrów odpadli Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski. Mimo braku awansu zadowolony ze swojej postawy był Borkowski. Miałem dużą nadzieję, że awansuję z tym czasem do finału, bo to naprawdę 1:40 to jest bardzo dobry wynik. Co do mojej żyweczki, jestem bardzo z tego zadowolony. Z biegu myślę, że również jestem zadowolony. Bieg był bardzo szybki. Wcześniej właśnie mówili, że czy to nie był błąd, że biegłem z tyłu. Ja po prostu biegłem na tyle, ile mogłem, bo naprawdę było bardzo szybko. Pierwsze 200 metrów 24 sekundy z groszem. O medal w rywalizacji na 200 metrów nie powalczy też Krystyna Cimanowska, która w swoim półfinale była dopiero 8. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Dzisiaj dzień z kategorii tych pochmurnych, miejscami przelotny deszcz, a także burze, bez opadów tylko na wschodzie. W czasie burz silny deszcz, porywisty wiatr, a także grad. Od 28 stopni do 32 na termometrach, tylko na północy chłodniej, od 24 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni.

Damian Sikorski, projekt i Tata, jedna z propozycji do listy. Oprócz tego również nowa piosenka grupy Keanu Reevesa, czyli Dogstar, Everything Turns Around, ale też nowi Gansi, Perhaps. Na te utwory można oczywiście głosować w ramach propozycji do listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu pierwszym Anita Lipnicka, Amsterdam, która właśnie dzisiaj wieczorem będzie bronić tego zaszczytnego miejsca, szczytu listy. Czy się uda, czy się nie uda? Jeszcze do godziny 12 można głosować na stronie i w aplikacji. Oczywiście polecamy. Jeżeli chodzi o ogłoszenia drobne, no to zaproszenia na Airshow Radom w ramach programu porannego zostały rozdane, ale kolejna szansa dzisiaj po godzinie 10 u Piotra Firana w audycji. Zapraszamy na weekend, więc zapraszamy, żeby słuchać się przez cały dzień i przez cały weekend trójki, bo sporo o Airshow Radom będziemy mówić. No to teraz już przejdźmy do tego tematu wiodącego, jeżeli chodzi o poranek. Dzisiaj dzień zupki błyskawicznej, zupki instant. Królują w akademikach, ale goszczą nie tylko w miskach studentów. Mimo to, że nie są zbyt zdrowe, ich popularność nie słabnie. Do listy tak zwanego śmieciowego jedzenia można dodać poza zupkami instant jeszcze inne pozycje, które zdarza nam się wszystkim jeść. Tylko pytanie, jak często? Bardzo często, tak szczerze. A ile mniej więcej? Raz na tydzień? Kilka razy w tygodniu? Dwa razy w tygodniu. Głównie ze znajomymi. Jak gdzieś wychodzimy i nie mamy czasu, a jesteśmy głodni. Tak. Albo jak, nie wiem, nie mam ochoty gotować, albo coś po szkole, takie rzeczy. Co pani sądzi o tak zwanym śmieciowym jedzeniu? Ja mam własny ogród, więc jem tylko to, co mój mąż wyhoduje w ogrodzie. A próbowała pani właśnie jakichś takich tak zwanych fast foodów? Tak, próbowałam kiedyś. Jak jestem bardzo głodna i nie mam co jeść, wtedy jem na przykład hot doga. A jak właśnie do tego podchodzić? Czy sobie pozwalać, czy w ogóle nie jeść, czy właśnie od czasu do czasu? Myślę, że od czasu do czasu jest okej. A w jakim to jest mniej więcej odstępie? Raz na miesiąc, raz na tydzień? Raz na miesiąc, coś takiego. A tak zwane zupki błyskawiczne? Też są niezdrowe, pewnie. A zdarza się? No, jakoś nie jem często, więc się nie zdarza u mnie akurat. A u was? Też tak. Ja nie lubię na przykład. No. Ja absolutnie nie lubię, nie jem zupy. No one tak no, nie smakują zbyt dobrze. Bo, nie. No. I to w ogóle samo robienie ich w ten proszek to jest dla mnie okropne, aż mnie odrzuca. Także nie. A te głosy zbierał Bartosz Bielecki. Jest również sonda wideo w naszych mediach społecznościowych, więc pełną wersję można z obrazem zobaczyć, tak zwaną wersję reżyserską. Zupki instant, zupki błyskawiczne, to jest jeden z tych tematów, o których dzisiaj dyskutujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. Padło tam takie zdanie, że nie jest to do końca zdrowe. Przekonamy się za chwilę, ponieważ będziemy analizować skład takich produktów. Ja muszę powiedzieć, że mi się zdarzało tę zupkę jeść również bez wody, czyli taki suchy makaron, mniam. Bardzo dobre. Za kwadrans godzina siódma, pora na trójkę. Przed nami Everything But The Girl. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappear somewhere. I got a space. I found some better things. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Dzień zupki instant, zupki błyskawicznej i Państwa telefony. Rzadko, praktycznie nie jadam takich zupek. A dlatego, bo uważam, że są niezdrowe i wolę zajść do baru mlecznego. Zupki błyskawiczne, jak dla mnie, nie ma to jakiegoś znaczenia większego. Jak mam głód, to zjadam. Najczęściej jem jedzenia przygotowane w domu, czy w restauracji, a błyskawiczne do rzadkości. I o te nawyki żywieniowe, ale też przy okazji wspomnienia z biwaku albo z akademika Państwa pytamy. 2, 2 i 7 3 przed nami, aha, Summer Moved On. Za 10 minut, 7, pora na trójkę. Summer. Nostalgicznie na końcu, co prawda lato się jeszcze nie kończy, ale wakacje powoli już tak. Aha, w trójce. No to zajmijmy się tymi, no, tymi wiktuałami, no tak można powiedzieć. Chociaż owiane są złą sławą, to sięgamy po nie zawsze wtedy, gdy szybko chcemy zjeść coś ciepłego. Mowa oczywiście o zupce chińskiej, inaczej zwanej błyskawiczną, jeszcze inaczej instant lub jeszcze inaczej z proszku. To częsty wybór uczniów, studentów, ale również wszystkich tych, którzy nie mają czasu na gotowanie obiadu. Wystarczy gorąca woda, miseczka i zupa gotowa. Ale czy te zupki są zdrowe? No, warto prześledzić skład. Na pewno ważnym elementem jest makaron, który składa się z mąki pszennej, wody, soli oraz mieszaniny sodu, węglanu, potasu i fosforanów. No, żeby nie było, ten makaron różni się od makaronu przygotowanego na przykład przez babcię, takiego domowego. Makaron używany do przygotowania zupki błyskawicznej ma w składzie kilkanaście różnych substancji polepszających i konserwujących. Organizm, żeby go strawić, potrzebuje znacznie więcej czasu niż w przypadku takiego świeżego, domowego makaronu. W przeciwieństwie do zwykłego makaronu, ten z zupki chińskiej bardzo wolno się trawi. Odpowiada za to składnik o bardzo trudnej i długiej nazwie tert-butylohydrochinon, czyli w skrócie TBHQ. W skład tego właśnie zestawu, czyli tej zupki chińskiej, wchodzi oprócz makaronu także taka tajemnicza saszetka. I taka saszetka, która nadaje smaku, oczywiście w cudzysłowie. W skład tej saszetki wchodzą same pyszne rzeczy, takie jak tłuszcz palmowy, susz warzyw oraz dodatki przypraw, curry, kurkuma, czerwona papryka oraz chili. Obok podstawowego składu zawiera dużą ilość substancji E. Należy pamiętać, że w jednej zupce można znaleźć na przykład aż 15 tych E różnego rodzaju. Warto zwrócić uwagę, że choćby E621, czyli popularny glutaminian sodu, również znajduje się w składzie. Brak składników odżywczych to jeden z powodów, dla których powinniśmy unikać dań błyskawicznych. Zupka chińska zawiera znikome ilości witamin czy odżywczych składników. Sięgając często po zupy błyskawiczne, dostarczamy za to duże ilości soli i tłuszczów trans do naszego organizmu. I to raczej nie poprawia stanu naszego zdrowia. Zupka chińska, no cóż, czasami nie ma wyboru, ale czy państwo używają tego rodzaju przysmaku, w cudzysłowie oczywiście? Za 3 minuty 7, 2 dwójki i 7 trójek. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Zapraszamy do reklamy.